Nagmahal ng lubusan, ngunit ang puso ko ay di natuturuan. Tulad na paglimot, yan ay di ko alam. Ang nadama at